nie przekazuj. Sprawdź źródło. Zgłoś. nask.pl/dezinfo. Kampania społeczna Ministerstwa Cyfryzacji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Chociaż kampania oficjalnie nie wystartowała, to kandydaci na prezydenta spotykają się z wyborcami. Na początek o tym, co robili dzisiaj Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Prezydentka Gruzji nie zamierza ustąpić. Mówi, że jej urząd jest aktualnie jedynym legalnie wybranym w kraju. Polskie Radio wyróżniło podcast prawniczki i obrończyni praw zwierząt Karoliny Kuszlewicz podczas konkursu na podcast roku. Kandydat na prezydenta Polski Rafał Trzaskowski powiedział w Gliwicach, że kto wygra w województwie śląskim, wygra w Polsce, a nadchodzące wybory to dogrywka z 15 października. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zaprosił mieszkańców na pierwszą konwencję, która odbędzie się 7 grudnia, również w Gliwicach. W ciągu najbliższych miesięcy będziemy rozmawiać o wielu sprawach ważnych dla mieszkańców województwa śląskiego, dodawał Rafał Trzaskowski. Będziemy mówili o kwestii transformacji energetycznej, wykluczenia komunikacyjnego. Będziemy mówili o kwestii współpracy w ramach metropolii. Myśmy zresztą o tym rozmawiali wczoraj na Unii Metropolii Polskich, dlatego że to jest dla nas kwestia bardzo istotna, żeby korzystać z tych wzorców budowania metropolii. W całej Polsce tego typu wnioski się pojawiają. W związku z tym tych tematów będzie bardzo, bardzo dużo. Drugi najsilniejszy kandydat, Karol Nawrocki, wziął udział w Warszawie w posiedzeniu Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Tam już oficjalnie uzyskał poparcie ugrupowania w wyborach. Zapowiedział, że nie będzie dzielił Polaków. Jestem gotowy i zdeterminowany do tego, aby moim głównym wyzwaniem była przyszłość Rzeczpospolitej Polskiej. Przyszłość Polski, która buduje odpowiedzialność i solidarność za wszystkie grupy społeczne i nie dzieli Polaków na Polskę centralną, Polskę lokalną, Polskę wielkich miast i Polskę powiatów. Karol Nawrocki jest obecnie prezesem IPN. Tydzień temu w Krakowie został ogłoszony jako kandydat obywatelski, niezależny, ale popierany przez PiS. Prezydentka Gruzji Salome Zurabiszwili wieczorem oświadczyła, że pozostanie na stanowisku do czasu, aż legalny parlament wybierze jej następcę. Prozachodnia przywódczyni Gruzji i opozycja nie uznają wyników październikowych wyborów parlamentarnych. Oświadczyła, że urząd prezydenta jest obecnie jedyną niezależną, legalną instytucją w kraju. Będę na czele procesu politycznego, pozostając waszym prezydentem. Nie ma legalnego parlamentu, dlatego nielegalny parlament nie może wybrać nowego prezydenta, dlatego nie może być inauguracji, oznajmiła. Przewodniczący parlamentu Gruzji, Szalwa Papauszwili, poinformował wcześniej, że kadencja Zurabiszwili kończy się 16 grudnia. Głowę państwa ma wybrać specjalne kolegium, w którym większość miałaby partia rządząca, oskarżana o oddalanie kraju od standardów demokratycznych. Przygotowania do 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 26 stycznia, nabierają tempa. W przyszłym tygodniu do sztabów trafią przesyłki z serduszkami, tekturowymi skarbonkami i plakatami promocyjnymi. Paczki pakowało prawie 200 wolontariuszy i kurierów pod warszawskich Łazach. My jesteśmy z Warszawy, kolega jest tutaj z Wrocławia przyjechał. Także ludzie z całej Polski generalnie są, przyjeżdżają. Taka tradycja nasza, można powiedzieć, przedświąteczna, że zawsze tutaj się stawiamy. Jestem pierwszy raz na tym wolontariacie. Praca idzie bardzo szybko i sprawnie. Bardzo mi się podoba ten wolontariat i jestem z okolic Łodzi, ale za rok też bardzo chętnie przyjadę. Lubimy pomagać. Wstałyśmy dzisiaj wcześniej o 6, żeby tu przyjechać, mimo tego, że sobota, wolna, ale chcemy pomagać. 33. finał WOŚP będzie dedykowany hematologii i onkologii dziecięcej. Polskie Radio wyróżniło podcast prawniczki obrończyni praw zwierząt Karoliny Kuszlewicz. W Rzeszowie podczas gali 4. konkursu na podcast roku publiczny nadawca wyróżnił projekt Kuszlewicz w imieniu. W kategorii tego jeszcze nie było. Nagrodę autorce wręczył prezes Polskiego Radia Paweł Majcher. Dla autorki podcastu robionego z wrażliwością w sercu i paragrafami w głowie wyróżniamy za stworzenie realnej platformy wiedzy o prawach zwierząt, za dyskusję o kolejnych przełomach sądowniczych oraz za unikalne połączenie kompetencji z empatią. Karolina Kuszlewicz. Zapraszamy serdecznie. Zwierzęta głosu totalnie nie mają. Nie dlatego, że nie potrafią się komunikować. Dlatego, że my te zwierzęta głosu pozbawiliśmy. Dlatego stworzyłam podcast Kuszlewicz w imieniu. Bo bardzo mocno wierzę, że każda osoba może mieć ważny głos w obronie zwierząt, w imieniu zwierząt. Do finału czwartego konkursu na podcast roku nominowane zostały 3 produkcje Polskiego Radia, w tym 2 trójki, to Królestwo Roślin i 116-111, poruszający problem dzieci i młodzieży. Do konkursu na podcast roku zgłoszonych zostało ponad 300 podcastów i seriali audio. Jury do finału wybrało 22 najlepsze. Te i wiele innych ciekawych podcastów można znaleźć na stronie podcasty.polskieradio.pl, a także w aplikacji mobilnej Polskiego Radia, jak i również na najpopularniejszych platformach i w aplikacjach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia jutro zachmurzenie małe i bez opadów. Na termometrach będzie od 3 stopni na południu i zachodzie do 6 nad morzem i na południowym wschodzie. W rejonach podgórskich Karpat zobaczymy od 2 do 4 stopni. A tej nocy miejscami silne zamglenia i mgły. Na południu i zachodzie również mgły marznące. Na termometrach będzie od minus 2 stopni na południu, zachodzie i w centrum do plus 2 miejscami na wybrzeżu i południowym wschodzie. W obszarach podgórskich od minus 6 stopni do minus 3. Autopromocja. W poszukiwaniu jakiegoś bezpiecznego kąta, lepszego świata. W Trójce opowiadamy o życiu. Coraz więcej spośród nas ma problemy z utrzymaniem się. Przedstawiamy poruszające historie. Gościmy inspirujących ludzi. To nie o to chodzi, żeby osoba tutaj przyjechała i zatraciła swoją tożsamość. Pokazujemy różne punkty widzenia. To jest po prostu nieprawda. Choć oczywiście opinie są podzielone. Proszę się włączać do dyskusji w każdym momencie jej trwania. W Trójce słowa mają znaczenie. Klub Trójki. Ludzie. Bez uników, przysłowie, 360 stopni i wiele innych audycji. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Na antenie i w podcastach. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jazz and Bass. Dobry wieczór, witam w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, spotkania w Jazz and Bass. Przypominam, na antenie Trójki słyszymy się w każdą sobotę między 21 a 23. Na początku tej części zrobię coś, czego nigdy nie robiłem z Państwem na antenie Trójki. Jest to ważna dla mnie chwila, bowiem mam przyjemność otworzyć drzwi do wytwórni ECM. Thank you. Przestrzeń dźwiękowa, którą tworzą od wielu lat artyści zapisani w katalogu ECM, to najnormalniej w świecie wysoka półka, no, moim zdaniem. Ja jako w dalszym ciągu laik, ale taki laik chętny na poznawanie, odkrywanie czy podsłuchiwanie innych, zawsze byłem onieśmielony, aby przekroczyć próg tej wytwórni, która została założona 55 lat temu w Monachium. No, ale też słucham autorytetów w tej dziedzinie, czy czytam, co piszą i przez to właśnie natknąłem się na album, który ostatnio zawrócił mi, drodzy Państwo, w głowie. A w związku z tym, że nie znam tej historii i też nie będę udawał, nie będę robił z siebie eksperta, to posłużę się notatką, która jest umieszczona na stronie www. programu drugiego Polskiego Radia. Keith Jarrett, najwybitniejszy żyjący pianista jazzowy, od kilku lat już nie nagrywa i nie występuje, zatem każde nieopublikowane dotąd nagranie stanowi na rynku płytowym prawdziwą sensację. Dotyczy to również najnowszego krążka The Old Country z materiałem zarejestrowanym podczas pamiętnego koncertu w klubie Deer Head Inn w Allentown w Pensylwanii we wrześniu 1992 roku, gdzie pianista urodził się i gdzie dorastał. W 1994 roku nakładem ECM ukazał się album At the Deer Head Inn z 7 utworami i to był zaledwie fragment zapisanych wówczas nagrań. Ten najnowszy zawiera pozostałe i są to wyłącznie standardy. W składzie zespołu obok kontrabasisty Gary Picooka pojawił się wówczas stary kompan Jarretta, jeszcze z czasów jego amerykańskiego kwartetu perkusista Paul Motion. Całość to czysty jazz z elektryzującymi solówkami mistrza i jego przyjaciół. Thank you. Thank you. liczę na to, że przez ostatnie minuty na antenie Trójki zadziałała, i to dosyć konkretnie i wyraźnie, magia radia. Kompozycja, którą napisał Jules Stein i Sammy Kahn, I've Fallen in Love Too Easily, na początek, potem All of You, Cole Portera i The All Country, którą stworzył Nat Adderley. Tutaj na płycie The All Country Life at the Deer Head Inn w wykonaniu Keitha Jarretta, Garego Picuka i Paula Motiona. To jest audycja Jazz and Bass na antenie Trójki. michał.grabkowski@polskieradio.pl. To dla tych, którym potrzebna jest z audycją korespondencja, bardzo proszę. A jeżeli chodzi o nagrania drum and bassowe, te, które zapowiadałem i te, które mają jazz w tytule, to mam dzisiaj dwa. Jazz Type Thing i It's Jazzy. Thank you. Pierwsze z tych nagrań Jazz Type Thing ma pół roku i stworzył je Zero T, szanowany gracz drum and bassowy z Londynu. Drugie z nich ma lat 27. It's Jazzy, nieśmiertelny klasyk Roniego Saiza. W dzisiejszym odcinku nagrań drum and bassowych ze słowem jazz w tytule. O 23.00 serwis informacyjny, zaraz po nim N3 i Gosia Jakubowska na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, a ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mówił Michał Grabek-Grabkowski. Życzę miłego wieczoru. Do usłyszenia za tydzień.